Zes uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de Canadese provincie Alberta is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele bosbranden. Tot nu toe zijn zeker 25.000 mensen geëvacueerd. Bosbranden komen vaker voor in deze tijd van het jaar in Canada, maar ze zijn een stuk heviger dan normaal. Normaal verbrandt zo'n 800 hectare, maar dit seizoen is al meer dan 350.000 hectare bos in vlammen opgegaan. In de buitenstad van de Amerikaanse stad Dallas zijn 9 mensen omgekomen na een schietpartij. Buiten een winkelcentrum nam een schutter de mensen onder vuur. Naast de 9 doden vielen ook 9 gewonden. De jongste van hen is 5 jaar oud. De politie heeft de vermoedelijke schutter doodgeschoten. Pianist Menahem Pressler is overleden. Pressler was ruim 50 jaar het hoofd van het beroemde Beaux Arts Trio. Een fenomeen in de wereld van klassieke muziek. Na een halve eeuw in de basis van Beaux Arts Trio start hij op zijn 84ste nog een solo-carrière. Menahem Pressler overleed gisteren in Londen op 99-jarige leeftijd. De politie in Amsterdam heeft meer dan 150 voetbalsupporters aangehouden voor groepsbelediging. Het gaat om AZ-supporters die gisteren op weg waren naar de arena voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. In de metro zongen ze antisemitische liederen. Na meerdere waarschuwingen door de politie werd de metro stilgezet op station Strandvliet. Naast groepsbelediging zouden er ook vernielingen zijn gepleegd. En gisteren is massaal gekeken naar de kroning van Britse koning Charles. Naar schatting keken zo'n 277 miljoen mensen naar de ceremonie in Westminster Abbey. Charles is nu ook koning van 14 andere landen. Meerdere landen worstelen met Britse koning als staatshoofd. In de Australische hoofdstad Canberra werden wel saluutschoten afgevuurd, maar was er geen groot feest. En Jamaica heeft al aangekondigd een republiek te willen worden. Het weer, de ochtend is bewolkt met in het noorden wat kans op regen. Daarna is het droog met af en toe zon. In de loop van de middag is er in het zuiden en oosten meer kans op felle regenbuien. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. In de lente op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Vanmiddag in Mediastorm. Vandaag Inside is de best bekeken talkshow van Nederland. Hoe gaan zij te werk? En hoe beïnvloeden zij het publieke debat? En Roel Maaldrink keek voor ons naar de verslaggeving rond de kroning van Charles III, koning van het Verenigd Koninkrijk. Mediastorm is er vanmiddag om 17:50 bij Human op NPO 2. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Op zaterdagochtend klinkt Een Uur Cultuur altijd iets anders dan op de zondagochtend. Op zaterdag hoor je mijn collega Teddy Tops met tips van de VPRO-redactie. En op zondag vullen we je agenda op een hele andere manier. Namelijk met de actuele culturele favorieten van een bijzondere gast. Maar voordat we die heute sehr deutsche lijst induiken, gaan we het hebben over zijn nieuwe boek. Journalist en historicus Marlijn Schoneboom. Een hele goede morgen. Goedemorgen, Eva. Ik zeg een sehr deutsche lijst, want jij bent helemaal uit Duitsland gekomen. Uit Berlijn, ja. En ik merk dat inderdaad mijn cultuur voorliefde is ook een beetje daardoor beïnvloed geraakt. Ik vind het ook leuk, moet ik eerlijk zeggen, om een beetje daarvan mee te nemen. Omdat we in Nederland natuurlijk maar een deel meekrijgen van wat er in Berlijn gebeurt. Maar het is inspirerend. Het is een fantastische lijst. Dankjewel. Heel veel zin in. Maar we gaan het eerst hebben over je nieuwe boek. Laten we eerst een kleine introductie doen. Vul vooral aan, spring in waar nodig. Dan begin ik terwijl jij geen slokje neemt van een lauwe cappuccino, maar van een slokje water. Je hebt cultuurgeschiedenis gestudeerd met een vleugje kunst en een vleugje filosofie. Je bent onder andere journalist, kunstredacteur en Duitsland-correspondent voor de Volkskrant geweest. Nu actief voor de Groene Amsterdammer en Duitsland-web. Je hebt al 3 boeken geschreven over Duitsland en de Duitsers met hele verschillende invalshoeken. Nou, je woont dus in Berlijn. En nu is daar het boek Het Gezicht. Een cultuurhistorische reis van antieke schoonheidsidealen tot de invloed van Instagram en van 18e-eeuwse gezichtslezers tot digitale emotieherkenning. En het is een geweldig boek waarbij je moeiteloos in een passage over videobellen springt naar een quote van Sartre uit 1939. Zonder dat het pretentieus is. Leuk dat je dat zegt, inderdaad. Ja, precies, dat is natuurlijk ook wat ik wil, wat ik altijd probeer. Inderdaad, leuk dat je dat eruit haalt. Klopt, ja. Ja. Maar Merlijn, jij bent hier al 20 jaar mee bezig. Dat vermeld je ook in je boek. Ja, als je het zo zegt, ja. Wat is jouw persoonlijke obsessie met het gezicht? Ja, ik bedoel, als we er heel, heel groot over beginnen, is het natuurlijk nog langer. Hè? Het gezicht komt direct als je als baby geboren wordt. En bij mij natuurlijk ook. Ik heb het altijd fascinerend gevonden. Maar als je het zo zegt, die 20 jaar inderdaad, als student geschiedenis, ben ik afgestudeerd op het gezicht rond 1800, om het maar vreemd uit te drukken. Daar was zo'n periode met gelaatkunde en heel veel portretten. En dat was iets waar ik toevallig op stuitte. Heel mooie moment als jonge historicus. In archieven waarin brieven werden geschreven over het gezicht en met kleine portretjes erbij. Dat was zo'n moment. En daar schreef ik toen over, die scriptie. En ik wilde daar nog iets mee doen. Ik wilde daar meer mee doen. Ik had toen ook het woord geschiedenis van het gezicht ergens opgeschreven in die scriptie. Maar dat bleef maar hangen. En op een gegeven moment kwam er inderdaad steeds meer over de geschiedenis van het gezicht. Er werd steeds meer over geschreven. En dat was ook logisch, want de digitalisering rukte op. Beeldcultuur kwam. En je merkte dat historici ook geïnteresseerd raakten. Hé, hoe was dat vroeger? En toen kwam dat ook weer bij mij terug. Toen dacht ik, ik moet er iets mee doen. Maar bij corona viel ineens alles samen. We zaten binnen. We zaten te zoomen, we zagen elkaar afgesneden op dat zoomscherm. En tegelijkertijd buiten de woede als we de mondkapjes opdeden. Of de woede van sommigen, zou ik maar zeggen. En de verwarring van velen. Er vielen veel dingen samen. En toen dacht ik, nu is het moment om dat wat ik al lang wilde doen, toch echt te doen. En dat is dit fantastische werk geworden. En wat een extra dimensie geeft aan iets waar jij dus al 20 jaar mee bezig bent, is dat je in Berlijn woont. Nederlanders en Duitsers die lijken fysiek behoorlijk op elkaar. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Dus dat is ideaal om dan de culturele verschillen te vergelijken. Ja. Ja. Wat zijn de grote verschillen? Tussen Duitsland en Nederland bedoel je? Ja. De Duitsers en de Nederlandse als gezichten bedoel je, of als mens? Dat is natuurlijk wel een verschil. Als we over gezichten hebben, dan is het. Het is wel een grappig verschil. Namelijk, als je uitstapt op het station, bijvoorbeeld in Duitsland. Dan, ik had mijn nichtje op bezoek een tijdje geleden. Het eerste wat ze zegt, wat kijken ze hier droevig, zei ze. Toen dacht ik, hoe komt ze daar nou op? Hè? In mijn persoonlijk leven zijn de Duitsers om me heen, laten we zeggen, even vrolijk als de. Als Nederlanders. Maar inderdaad, als je erop let, is het in het openbare leven, wordt er veel minder gelachen in Duitsland. Dus ik kan me voorstellen dat mijn nichtje van 11 direct op gezichten zag, hé, er is een verschil. En dat is ook wel een mooi verschil. Er is een soort verschil. Er is niet zo'n uitbundigheid, niet zo'n verlangen om vooral gemak. Hè, het woord gemak en leuk, dat is in Nederland heel belangrijk. Het moet leuk zijn, het moet gemakkelijk zijn. En dat is daar helemaal niet het geval. Dus het is een beetje een cliché, de ernst. En dat heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant worden dingen heel moeilijk gemaakt. Er wordt te moeilijk, hè, voor onze begrippen. Maar het moeilijk maken heeft absoluut ook zijn voordelen. Dat betekent dat je dus doorgaat op het moment dat je hier zou stoppen. In de kranten merk je dat, grotere artikelen, meer nadenken. En in de cultuur merk je het ook. Als het pijn gaat doen, nog eens een keertje eroverheen. Nog een keertje doortrappen. Doortrappen, inderdaad. Nog eens even dieper in die wonden. Ja, dat, dus wat ik zeg, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het heeft zijn mooie en zijn lelijke kant. Ja. Maar wordt ernst en een serieuze benadering ook veel hoger gewaardeerd, absoluut, in Duitsland, ja, dan in Nederland? Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat iets lichtvoetig benaderen, dat onbeschoft is? Nee, het is wel. Het is inderdaad zo dat er ook verlangen naar is. Dus men vindt het fijn als het gebeurt. Maar bijvoorbeeld, om het maar over boeken te hebben. De stijl die ik hanteer, inderdaad. En die we in Nederland ook goed kunnen. Hè, het hele Geert Mak wereldje van al die schrijvers die non-fictie, literaire non-fictie doen. Dat is iets wat in Duitsland minder bekend is. Daar zijn de professoren met de dikke boeken, zijn daar de bestseller-auteurs. En dat zijn bijvoorbeeld een van dat soort boeken. Dat was voor mij over de geschiedenis van het gezicht bijvoorbeeld. Een heel goed boek, maar nauwelijks te lezen. Te moeilijk om te lezen. Maar toch wordt zo'n boek bekend en groots uitgebracht. Omdat je, ja, de professor is dan kan een publieke figuur worden, kan een bestseller-auteur worden. Dat is hier minder het geval. Ja. En merk je dan ook dat satire, of gewoon de humor, er worden in Nederland natuurlijk ook wel grapjes gemaakt over Duitse humor. Ja, ja. Maar dat is, nou ja, als Nederlander, ja, met weinig kennis van de Duitse cultuur, makkelijk gezegd. Maar als iemand die de Duitse en de Nederlandse cultuur door en door kent. Ja, ik vond het moeilijk. Ik heb het lang echt moeilijk gevonden dat er bijvoorbeeld. Dus wij in Nederland vinden het heel leuk als er grappen worden gemaakt die een beetje de politiek incorrecte grap, zou ik maar zeggen. Ja. Die is voor het grootste gedeelte afwezig in Duitsland. Je moet er heel erg uitkijken wat je zegt. En bij humor, dus waar ik net over had, als iets pijn doet, dat je doorgaat. Het mag wel in de ernst, maar dat mag niet bij de humor. Dus grappen maken over pijnpunten, dat zie je niet zoveel. Het komt wel meer en dat is ook wel leuk om te zien. Je ziet steeds meer van die series dankzij toch Netflix en Amazon en zo. En dat jonge makers, die worden toch beïnvloed door Amerikaanse en Engelse humor. Dat wordt wat losser, maar je merkt toch nog steeds dat die als ik hier dus, ik had een tijd lang niet meer naar Nederlandse programma's gekeken. En ineens zag ik van die typische VPRO-programma's, humor. Ik weet niet of Nieuwzeer, of dat iets van de VPRO is. Maar in ieder geval, op die manier dat je dus multiculturele samenleving, om maar het moeilijke thema van de laatste jaren te noemen, om daar dan de harde grappen over te maken, om te laten zien dat je eigenlijk het heus goed bedoelt. Die switch, Die maken we hier graag en die zie je daar een stuk minder. En merk jij dan ook dat bijvoorbeeld bepaalde grappen van jou doodslaan, omdat je te direct of te hard bent? Ja, nou, dat is het gekke. Dat, je ziet dat verschil zie je in het persoonlijk leven veel minder. Maar op het moment dat er een camera of een microfoon of een bühne, dus een toneel is, dan komt dat verschil aan de orde. Dus als er naar gekeken wordt, maar in het persoonlijk leven, is dat veel minder. Ja, je zou bijna willen zeggen, dan, het zijn ook maar gewoon mensen dan. Maar het is dus een performatieve ernst. Absoluut. Ja. Dus dat is ook wat ik met die gezichten bedoelde in het begin. Dat die in het openbare leven. Je kan niet zeggen, zoals mijn nichtje zei, ze zijn daardoor droeviger. Maar als je in het openbare leven minder laat zien dat je lacht en dergelijke, betekent dat dan dat je ook droeviger bent? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Het is het uiten in het openbaar. Is dan toch het verschil, is het iets anders dan als je dan dat je per se zo bent. En dat is wat ik net bedoelde met gezicht, is dat ook in zoiets als met humor. Als je gewoon met mensen aan tafel zit, kan je andere grappen maken. En ook, wat we net de harde grap, de politiek incorrecte grap noemden, kan je dan ook makkelijker maken. Wel als men weet dat je aan de goede kant staat. Dat is cruciaal. Hè? Je moet weten dat het niet. Dat geldt eigenlijk wel voor alles in het leven. Ja, zeker. Maar dus de angst om dat uit te glijden richting rechts is groot. En dat is ook begrijpelijk. En daardoor is ook, dat is ook fijn om te weten dat iedereen, of een groot gedeelte, probeert daar niet overheen te gaan. Maar als iedereen weet dat we zitten in goed gezelschap, dan kan daar veel makkelijker de grap worden gemaakt die soms ook pijn doet. Ja. Jouw boek is eigenlijk in twee gedeelten verdeeld. In het In de eerste helft van het boek staat het groeiende bewustzijn van het gezicht centraal. Dus bijvoorbeeld over het ontstaan van de selfie, de opkomst van nieuwe mimiek. En de tweede helft ga je in op de nieuwe pogingen het gezicht van de ander te doorgronden. En dat sluit ook aan bij iets waarin ik je bijna om advies zou willen vragen, maar dat ga ik niet doen hoor. Want je hebt een dochter van 10, misschien 11 inmiddels. In het boek is ze nog 10. Ja. En daarin geef je aan dat jouw dochter op een bepaalde manier bijna onzeker is, omdat zij een zogenaamde resting bitch face te hebben. Ja. Hoe ga je het daarmee om? Mogen zij hun gezicht laten zien op sociale media? Hou jij in de gaten welke media zij consumeren? Hoe zij omgaan met hun eigen... Bij mijn dochter is het nog minder het geval dat ze nu al op sociale media aanwezig is. Maar het begint wel. En ze maakt nu die foto's, dus de selfies. En mijn zoon is 6, bijna 7, en die is er nog beter in. Het is waanzinnig om te zien hoe een jongen van 6, 7 dus bijna... op het moment dat hij een camera vast heeft, of iemand een camera op hem richt, dat hij precies weet wat voor uitdrukking die moet trekken. Hij kan ook wisselen in uitdrukking. Hij kan ook zichzelf persifleren in uitdrukking. Als ik mezelf herinner, 30 jaar geleden of 40 jaar geleden, toen ik zo oud was als hij, dat kon ik helemaal niet. Ik was bang voor de camera. Hij kende het nauwelijks. Hoewel het al wel normaal was, was het toch iets waar je nog een beetje ontzag voor had. Dus er is een generatie die nu weet hoe die een beeld van zichzelf maakt. Dus hij weet al dat hij een pose kan aannemen en daarna weer ermee kan ophouden en dan weer een andere kan aannemen. Dus hij speelt het spel met zijn houding, maar ook met zijn gezicht. Dus een nieuw bewustzijn van het gezicht in die nieuwe generatie is er al. En hoe je daar dan mee omgaat en waar de gevaren daar ook zijn en wat daar dus inderdaad op zo'n meisje van 11 op haar toekomt, dat is absoluut iets waar je dan ook, omdat het zo'n grote rol gaat spelen, waar je dan ook moet kijken waar de grenzen zijn, waar voor haarzelf de grenzen zijn. Zij geeft die zelf nu al aan. Maar als ze ouder wordt, absoluut. Dan gaan we daar samen over praten. Ja. Die geeft ze zelf aan? Hoe gaat dat bijvoorbeeld? Ja, want zij merkt nu in haar klas hoe sommige kinderen daar nu actiever in omgaan. Hoe ze dan inderdaad het schoonheidsideaal, want dat is natuurlijk met 11, 12 begint dat, hoe ze zich daaraan aanpassen. Hoe de jonge meisjes bepaalde gezichtsuitdrukkingen, maar ook manieren van zich opmaken al. En daar maakt ze nu nog grapjes over. Maar we weten allemaal dat nu komt. En dat het nu voor miljoenen, honderden miljoenen een veel groter onderwerp is geworden dan een aantal jaar geleden was. En het moeilijke ervan is dat er natuurlijk die mal is. Dus je probeert jezelf in een bepaalde mal te gieten. Zo zou ik moeten zijn of willen zijn om het meest gezien te worden. En daar ontstaat natuurlijk iets vreemds. Namelijk om gezien te worden schaaf je, ook als jong iemand, maar ook als ouder iemand, schaaf je eigenlijk het individuele en het persoonlijke van jezelf af om gezien te worden. Je denkt, ik ben mooi als ik eruit zie zoals die en die en die. Dat was natuurlijk, is ook altijd zo geweest, hè, dat je naar een ideaal je vormt. Maar nu is het massaal. Nu is dat op een heel jonge leeftijd begint dat. En daar is iets heel vreemds aan de hand. En je merkt dat we daar nu allemaal mee leren omgaan. Met het cybergezicht. Ja, inderdaad. En met het cybergezicht, inderdaad. En met hoe laat je jezelf zien? Want dat is, ik bedoel, je kan het niet zeggen dat het niet zo is en dat je daar helemaal niet mee om zou willen gaan. Maar vooral ook, hoe laat je jezelf als individu zien zonder dat je jezelf als individu daarmee onherkenbaar wil maken, dat je eigenlijk jezelf wegcijfert achter dat ideaal. Dat is iets nieuws en dat vergt ook een nieuwe zelfverzekerdheid om ermee om te gaan. Ik was een tijdje geleden voor het eerst in een hele lange tijd weer naar de schoonheidsspecialist. En daar werd onder andere een Insta-filterbehandeling aangeboden. Ja, ja, ja. Dus dat... Ja. Je bedoelt dat ze lieten zien de filter van Instagram, hoe ze dat op jouw gezicht in het echt zouden kunnen aanbrengen. Ja, ja. Het filter dat het beste werkt op het gebied van schoonheid. Ja. En dat is dan met een smallere neus, een dikkere lippen. Het is heel snel gegaan, inderdaad. Hoe dus de smartphone, dus het is een stuk techniek eigenlijk, hoe dat een nieuw schoonheidsideaal heeft opgeroepen. En met als doel zo snel mogelijk gezien te worden. Het gaat om seconden, het swipen gaat heel snel. Hoe word je snel gezien? En dan wordt er een bepaald schoonheidsideaal, wat tegenwoordig de Instagram face wordt genoemd. Maar in het boek heb ik het allemaal als onderdeel van een veel groter verhaal. Dus het boek gaat niet zozeer erom, of niet alleen erom van, oh god, we leven in de tijd van sociale media en hoe gevaarlijk is dat. Ik probeer eigenlijk een soort hele lange boog te schetsen. En die begint vooral rond 1800. Dus daar begin ik met die. Dus ik ga ook wel verder terug, maar ik ga vooral naar die periode. Niet alleen omdat ik er het meest van weet, maar ook omdat het een moment is dat er zoiets als het moderne individu opkomt, zoals wij dat nu ook zijn. Dus met grotere steden, met grotere massa's. En hoe laat je jezelf zien? De oude kentekenen van adel en dergelijke verdwenen in die tijd. Dus de burgerlijke samenleving kwam op. En het gezicht werd steeds belangrijker. En dat zie je in die hele 19e eeuw, zie je dat het cruciale ding wordt. Dus niet die portretten die worden massaal, de fotografie komt natuurlijk op. Maar ook wat ik net noemde, die gelaatkunde en later de criminologie. Dus controversieel, overigens. Controversieel, maar het gezicht wordt inderdaad een soort baken in de massa. Hoe laat je jezelf zien en hoe kan je een ander inschatten? En die combinatie die begint dan. En dat is nu, heeft dat een nieuw soort hoogtepunt bereikt. Maar het is mooi om te zien hoe alles wat wij kennen daar ontstaat. Je noemde net die schoonheidssalon. De 19e eeuw is ook het moment dat het werken aan jezelf, het werken aan de schoonheid, voor steeds meer mensen te bereiken wordt. En dus de maakbaarheid van jezelf, dat begint daar ook. Dus hoe laat je jezelf zien? Hoe kan je dat gezicht steeds meer van jezelf maken, maar daardoor ook steeds meer aanpassen? En in die grote historische boog probeer ik wat wij nu hebben te plaatsen. En dan zie je inderdaad dat het een absoluut hoogtepunt is, of misschien wel dieptepunt. Hè? Je kan natuurlijk twee kanten van zien. Maar in die historische ontwikkelingen, dit is niet nieuw wat we nu beleven. Het is iets wat zich lang heeft opgebouwd. En wat al die elementen van vroeger in zich draagt en met nieuwe technieken eigenlijk verspreidt. Dus techniek is nieuw, smartphone, sociale media. Maar dat is de uitdrukking van iets diepers. En die vergelijking heb ik proberen te maken. Waar komt het dan vandaan? Dus die techniek is er, maar waarom? En waarom is die er? Ja, precies, de cliffhanger. Ja. Precies, dat is het begin van het boek. Omdat ergens moest ik een soort haakje vinden. En in die tijd, dus in die 1800 en later, de veranderingen gaan heel snel. Verstedelijking, industrialisering. Er komt ook het gevoel, hoe maak ik mezelf kenbaar en hoe kan ik de ander inschatten? Sociale verwarring, dat is het moment wat daar ontstaat. En het gezicht wordt een manier om te herkennen, om de ander vast te kunnen pinnen, om te identificeren. In te delen? In te delen, absoluut. Dus de stereotypen, dat kunnen we misschien zo meteen over hebben, maar dat is absoluut iets wat daar in de wetenschap direct opkomt. Dat zie je echt op dat moment. Maar ook jezelf te laten zien. Dus als individu, hier ben ik. En die sociale verwarring, in die tijd leven we ook. We leven nu de laatste, dus vijf. Kijk, je kan het bij elke tijd natuurlijk zeggen dat we in totale tijd van snelle veranderingen. Maar het is, de parallellen zijn heel interessant. Als je naar onze globalisering, digitalisering en multiculturalisering kijkt. Dus dat verlangen in te delen, het verlangen te stereotyperen aan de ene kant. Maar ook om jezelf te laten zien door middel van bepaalde gezichtsuitdrukkingen, schoonheidsidealen, zo snel mogelijk gezien te worden. En die parallel, die heb ik getrokken en die kan je maken. En dat is de achterliggende reden. En dat is het haakje van het boek geworden. Ja, het is ook wel belangrijk om te vermelden dat het absoluut geen aanklacht is tegen de moderne tijd. Dat boek bedoel je? Ja, jouw boek. Nee, helemaal niet. Nee. Precies, leuk dat je dat zegt inderdaad. Want dat is inderdaad helemaal niet zo. Maar wat je in het begin ook vroeg over mijn dochter, namens een goed voorbeeld. Een nieuwe generatie. leert met een nieuwe gezichtscultuur om te gaan, om het zo maar te zeggen. En die moeten ook nieuwe grenzen gaan vinden, nieuwe manieren vinden om zichzelf recht aan te doen, ook authentiek te blijven. Zonder dat nou het woord authenticiteit, hè, bedoel, dat wordt ook een beetje uitgehold. Ja, precies. Dat is ook een stijlmiddel geworden natuurlijk. Van ik laat mijn puisten zien op Instagram. Kijk eens hoeveel puisten ik heb. Ik ben nu echt. Dat is natuurlijk een stijlmiddel. Altijd wel zo geweest, maar nu helemaal. Tuurlijk, maar toch moet je daarmee leren omgaan. En ik zie dat mijn kinderen dat die dat al beter kunnen dan wij. Maar goed, ja. Iets waar ik wel van schrok in je boek. En waarin ik ook mezelf nogal naïef vond, was de digitale emotieherkenning. Ja, ja, ja. En natuurlijk is die techniek er en wordt die gecultiveerd. Maar ik had er helemaal ik had er niet zo goed over nagedacht. Ik had meer nagedacht over gezichtsherkenning in de zin van identificatie van de persoon. Ja. Maar niet het identificeren door van de techniek van een emotie. Ja, kan je daar iets meer over uitleggen? Van hoe de tweede werkt? Helft van het boek inderdaad gaat over dat de ander proberen te identificeren. Precies zoals dat in de 19e eeuw was, nu dus ook. Dat gebeurt nu door digitale gezichtsherkenning. Zoals dat 150 jaar geleden met criminologie zo was. Met Lombroso en dergelijke. Ja, grote neus, dan ben je een lui type. Zoals Darwin eigenlijk. Dat wordt heel nu precies. Dat wordt, ja, precies. Ja, inderdaad. Maar toen begon dat met het indelen van gezichten. Van zo kan je iemand herkennen. Nou, die gezichtsherkenning is nu gedigitaliseerd. Het wordt steeds meer, er wordt er gekoppeld. Dus dan wordt er een gezicht, wordt van jou een foto wordt gemaakt door een beveiligingscamera. En die is gekoppeld aan het internet. En die kan al jouw foto's direct zien. En dan heb je binnen een paar seconden of binnen één seconde biografische informatie over jou. Alleen maar aan de hand van het gezicht wat van jou is opgenomen in de openbare ruimte. Nou, dat kan al. Dan is er een tweede aspect van die gezichtsherkenning. Namelijk, kan je ook zien wat iemand denkt of voelt? Nou, dus je merkt nu dat grote bedrijven als Amazon en Facebook houden niet op bij alleen de gezichtsherkenning. Die gaan ook naar de emotieherkenning. Dus dat is nog niet zo van jouw neus is zo of jouw mond is zo, dus jij bent dat en dat. Maar wel, je mond staat op die manier en jouw wenkbrauwen zijn op die manier gekruld. Dus dan denk je zo en zo. Nou, en dat kan natuurlijk alleen maar als er een één-op-één relatie zou bestaan tussen emotie en expressie. Dus ik ben gelukkig. Dat betekent dat mijn mondhoeken omhoog gekruld zijn, bij wijze van spreken. Maar is dat zo? Nou, je moet daarvan uitgaan als je emotieherkenning doet aan de hand van digitale software. Het gebeurt nu. Er is dus een hele miljardenindustrie ontstaan de laatste 10 jaar... waarin inderdaad die relatie wordt gelegd. Dus wordt een camera op een persoon. Het is niet van een afstand. Hè. Er wordt gewoon een camera op een persoon gezet. En bijvoorbeeld, die eet al yoghurt. Dat is bedrijven, grote bedrijven doen dat al. Die eet yoghurt. Er wordt gekeken wat de reactie in het gezicht is. En dan wordt daar aan de hand van de kleine gezichtsexpressies wordt er gekeken. Oh, dan hij of zij reageert zo en zo op die yoghurt. Want zijn gezicht heeft die en die expressie. Maar het is zeer twijfelachtig. Want je weet niet of die relatie tussen emotie en expressie er echt is. Want dat is het vreemde van het gezicht. Het gezicht is ook een soort podium. Het is niet een directe uitdrukking. Je kan lachen terwijl je niet gelukkig bent. En je kan droevig kijken of bozig kijken. Zoals het resting bitch face, wat we net noemden. Terwijl je eigenlijk heel gelukkig of tevreden bent. Dus het gezicht is te ingewikkeld om die één-op-één relatie te zetten. Resting bitch face trouwens, mocht je nu naar dit programma luisteren en denken, waar gaat het over? Dat is dat het gezicht in rusten er onvriendelijk of bozig uitziet. Ja, dat was zo'n eerste begrip wat opeens opkwam. Hè? Tien jaar geleden, lang, maar het bestaat nog steeds inderdaad. Ja, het is inderdaad, maar het is, kijk, voor mij was het heel mooi en echt ook heel interessant. Ik ben natuurlijk journalist en historicus en je houdt je normaal niet zo veel met psychologie bezig. Maar hierdoor kon ik natuurlijk ook ineens met psychologische wetenschap me bezighouden. Journalistiek gezien dan. En daar heb ik zoveel van geleerd. En het ook beschrijven op een manier. Maar dat was een heel mooie ingang voor mij voor iets waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, maar eigenlijk zo weinig van afweten. En dat hoofdstuk over emoties, daar heb ik inderdaad veel van geleerd. Want het blijft een raadsel. We hebben natuurlijk gezichtsuitdrukkingen die we allemaal begrijpen op een bepaalde manier. Maar die één-op-één relatie is ingewikkeld. En dan kom je op het mooie aspect van het gezicht als communicatie. Dus we drukken ons ermee uit om ook iets over te brengen. Maar daardoor kan je niet het direct vastpinnen, dus jij bent zo of dus jij voelt zo. En daar ligt natuurlijk het gevaar van een nieuwe industrie die zegt, nou, als jij zo kijkt, dan voel jij ook zo. Die relatie is er niet. Het mooiste voorbeeld uit de psychologie is de schreeuwende voetballer. Oh, ik dacht dat je Maarten van Rossum ging zeggen. De schreeuwende voetballer. Het is een foto van de schreeuwende voetballer. En de meeste mensen denken, die man is boos. Dan zie je de context van de foto. Die man is blij, omdat hij heeft gescoord. Maar alleen zijn gezicht kijkt boos. Want hij schreeuwt. Aah! Nou, zo kan je dus een gezicht alleen in context begrijpen. En nooit alleen het gezicht. Dus je moet iets weten, iets biografisch. En Maarten van Rossum, we weten dat hij de grumpy man is. Dus als hij een grap maakt, lacht hij niet, bij wijze van spreken. Nou, de context van de persoon is belangrijk. De context van het lichaam is bijvoorbeeld veel belangrijker dan ik dacht. Bij gezichten. Dus we hebben allemaal die swipe-cultuur, we zien gezichten. Maar een gezicht begrijp je pas als je de context van het lichaam, van het gedrag, van hoe iemand loopt. Ineens wordt een gezicht, krijgt een heel andere functie. En nou, dat soort dingen vond ik allemaal heel, heel fijn om ook te leren tijdens mijn eigen onderzoek. Ben je ook nog anders naar je eigen gezicht gaan kijken? Ja, heel erg. Ja, heel erg. Ja, leuk. Ja, precies. Je wordt wakker, je kijkt in die spiegel, hè, bij wijze van spreken, bij tandenpoetsen. En nu heb ik een half hoofdstuk over de spiegel geschreven. Dus ik moest me afvragen, wat is het dan, die spiegel? Wat zie ik eigenlijk in de spiegel? Wat doet dat met mij? Ja, precies. Ja. Nou ja, we gaan er geen therapiesessie van maken. Nee, maar dat was dus vooral leuk. Hè? Dat is dus niet een therapiesessie. Dat was dus wat je daar inderdaad van leert. Omdat ik daar met kunstgeschiedenis erbij heb gebruikt. Hoe dus in die geschiedenis ineens die spiegel opkwam. Weet je, hoe kort geleden dat nog maar is. Hè? Hoe mensen elkaar en zichzelf zijn gaan zien. Dat is allemaal waar. We staan er zo weinig bij stil. Maar dat gezicht heeft een geschiedenis, of beter gezegd, de manier hoe wij met ons eigen gezicht omgaan en met het gezicht van de ander heeft een geschiedenis. Dat heeft met technieken te maken, zoals die spiegels, zoals camera's. En dat is iets waar je dan inderdaad bij zo'n onderzoek en inderdaad bij het schrijven van het boek en het lezen van het boek, hoop ik ook, ineens bewust van wordt. Voor de mensen die net de radio aanzetten, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast vanochtend is Merlijn Schoneboom, schrijver van Het Gezicht, met als centrale vraag: waar komt de obsessie met het gezicht vandaan in het digitale tijdperk? En Merlijn is hier niet alleen om over zijn boek te praten. Hij heeft ook met heel veel aandacht en liefde een lijst van culturele tips samengesteld, waaronder een theatertip. En je stuurde me de trailer en ik werd heel blij verrast door veel onderwaterspel, schaamhaar, borsten, zeemeerminnen, matrozen en kleine mensen. En het gaat over een theaterstuk dat te zien is op het Theatertreffen in Berlijn. Een groot theaterfestival. Het belangrijkste theaterfestival. Misschien om maar wel even gelijk te van dus Europa, of misschien wel van de wereld. Ja, misschien wel, omdat... Ja, ik weet niet of je nog meer wilde zeggen nu, maar het is inderdaad wel heel erg opvallend hoe belangrijk theater in Duitsland is. Dat zeggen Johan Simons, dat soort mensen zeggen dat al jaren, omdat ze daar gewerkt hebben. Maar het is ook echt zo, dat merk je als publiek ook. Ja. Maar hoe merk je dat dan? Of waar zit het hem in? Ja, je merkt het ten eerste aan de enorme hoeveelheid die er is. De stad Berlijn, hoeveel enorme grote staatstheaters, 4 volgens mij, die allemaal met een enorme hoeveelheid subsidie worden ondersteund. Dus is misschien het verkeerde woord, maar worden draaiende gehouden. Maar Ja, maar tegelijkertijd komt er ook veel publiek. Hè? Dus ze kunnen de producties maken die belangrijk worden geacht gemaakt te worden, om het maar zo te zeggen. Maar er komt ook veel publiek. Het is niet zo dat die zalen leeg zijn. De tip die ik net noemde, Holtziger. Die hebben we nog niet genoemd, hoor. Hebben we niet genoemd? Nee, we zijn nog bij wat het theatertreffen in Berlijn zo belangrijk maar, is. Maar bijvoorbeeld wat daar in die zaal... Ik bedoel, het is vol, het is jong ook. Jong en oud. En het belang van theater, het gaat jaren... Hè, het is 200 jaar terug. Elk stadje, Duits stadje, heeft zijn theater, zijn operahuis en dergelijke. Maar in de naoorlogsperiode kreeg het nog een nieuwe functie van de cultuur als het goede van Duitsland. Dus daar zit een heel politiek verhaal. Wat is de goede kant van het land wat zo moeilijk met zichzelf heeft? Nou, dat zijn de Goethe en de Schillers. Dus we kregen het Goethe-instituut om Duitsland in het buitenland te laten zien. Maar het theater is ook in die context kreeg het een grote functie waarin belangrijke, hè, wat we in het begin van het gesprek noemde, belangrijke, ernstige maatschappelijke onderwerpen op dat toneel werden gezet en daar behandeld werden. Dat merk je ook. Dus het belang, het maatschappelijke belang, het historische belang, dat merk je zeer sterk. En ik vind het heel inspirerend, moet ik zeggen. Het theatertreffen in Berlijn is van 12 tot en met 28 mei. En er is één stuk in het bijzonder waarvan je zegt, als je de kans krijgt om het te zien, ga daarheen. En dat is Ophelia's Got Talent van Florentina Holtziger. Mm-hmm. Mm-hmm. Waarom is dit zo'n geweldig stuk? Nou ja, ik hou van dit soort... Ik hou van theater met veel beweging. Dus zij is eigenlijk choreografe, dus het is meer dans. Maar het is tegelijkertijd uitermate theatraal en muziektheater tegelijkertijd. Dus dat is het ene. Dus ik hou van die vorm. Niet te veel tekst. Hè. Dat ben ik altijd. Persoonlijk hou ik er niet zo van. Dus en dat is daar. Ten tweede, zij maakt haar werk in de context van de Volksbühne. Dat is een heel gek theater in Berlijn. Dat is een staatstheater, maar het is extreem anarchistisch. Altijd geweest, om maar zo te zeggen. Een anarchistisch staatstheater. Ja, precies. Dat is die. Dus je krijgt 20 miljoen per jaar ongeveer om anarchie op de bühne te brengen. En dan zie je dus stukken van 5 uur waar mensen naakt of dronken achter elkaar aanrennen, om het maar zo te zeggen. Ik heb daar een heel persoonlijke band mee met dat theater. Dus ik heb mijn vrouw werkte daar en ik heb mijn kinderen daar. Dus ook afgehaald uit de kleedkamer en dergelijke. Dus het was een heel mooie tijd. Dus 10 jaar lang ongeveer. Maar tegelijkertijd wordt het theater wat daar gemaakt wordt, vind ik mooi. En wat nog eens extra hierbij komt bij Holtziger, is dat hele erge existentieel provocatieve, wat je net noemde met dat schaamhaar en dergelijke. Het is allemaal naakt, het is allemaal rauw. En tegelijkertijd is het humorvol. Het is vreemd. Het is een soort knipoog naar alles. Het is ook weer ontroerend tegelijkertijd. Het is dus een spel met kitscherigheid. En ook het spel met die provocatie. Dus het is niet de jaren 70. Maar het maakt, ja, om het bijna te zeggen, het maakt eigenlijk die provocatie Instagrammable. En ze maakt het heel erg beeldend. Heel erg dat je denkt, wauw, wat een mooie beelden. Tegelijkertijd is het hard. Ja, ja. Ja, dus ik vond dat heel... Ik heb haar vorige stuk gezien, het nieuwe stuk heb ik nog niet gezien. Maar het is wel echt wel een heel bijzondere vorm van muziektheater, danstheater. En het gekke is, ik wist het helemaal niet, maar ze heeft in Amsterdam gestudeerd. Dus ik wilde bijna zeggen, het is typisch Berlijns of Oostenrijks. Het komt uit Oostenrijk. Maar ze heeft in Amsterdam gestudeerd. Dus het is een soort combinatie van alles. Florentina Holtziger met Ophelia's Got Talent. Onder het kopje opera, Marlijn, kwam jij met iets aanzetten dat ik dacht, heeft hij dat verkeerd ingevuld? Maar nee, het is eigenlijk ook wel logisch. Namelijk Rammstein. Laat je het eerst horen of wil je erover praten? Nou, misschien is het wel goed om het even in te leiden. Want op zondagochtend 7:10, ja, meteen zigzag van Rammstein je oren in te duwen. Als opera, ja. Ik heb één keer een Rammstein-concert gezien. Ik dacht, hoe moet ik dat beschrijven? Als opera. wat ik net noemde, dus het muziektheater met lichamen. Met die thema's, seks, dood en dergelijke, waar ik net over had bij het danstheater. Dat zie je daar ook. En toen kwam ik er later achter dat Till Lindemann, dus de zanger van Rammstein, zelf eigenlijk ook een beetje over zijn eigen werk zo denkt. Hij heeft ook een lied van Brecht, heeft hij, Brecht in Weil. Van de Drie Stuivers Opera? Ja, heeft hij gebruikt. Het is ook een dichter. En tegelijkertijd is het is theater. En het is ook provocatief theater. Ik heb Rammstein pas eigenlijk goed begrepen toen ik zo'n autobiografie van de toetsenist, Vlaken. Ik dacht vroeger die heet Fleek, maar het is Vlaken. Las, waarin ik toen pas begreep wat ze wilden. Dus in de jaren 90 kwam Rammstein op. Een mengeling tussen dancecultuur en metal. En vooral Oost-Duitse underground, dus Oost-Berlijnse underground cultuur, dat we helemaal niet zo goed kennen hier in Nederland. Maar dat was een heel subversieve cultuur. En tegelijkertijd dat nieuwe Berlijn, wat in 1993, toen Rammstein samenkwam, dat zo in opkomst was. En daar kwam alles in samen. En in die eerste jaren is dat geluid van hun ontstaan. Maar ook als reactie op die hele erge brave Bundesrepubliek. En ik begreep dat pas toen ik die autobiografie las, dat ze het ook heerlijk vinden om in al die gevoeligheden, al die taboes van het West-Duitse. Het is een keurig land. Het openbare leven van Duitsland is heel. Je mag heel veel dingen niet zeggen. We hadden even die grappen ook. En Rammstein maakt veel grappen. En ze maken grappen muzikaal. Maar ook in hun teksten, juist ook om daarin in te drukken, in die taboes van het Duitsland. En tegelijkertijd maken ze ook een grap over het Duits zijn. Ze gaan het en ze maken die rollende R, ze maken het overdreven. Hè? Dus het is theatraal, er komt zoveel in. Maar muzikaal vind ik het tegelijkertijd ook gewoon goed. Ik kan niet anders zeggen. En het heeft me enorm geïnspireerd bij het schrijven van twee Duitslandboeken. Rammstein, als ik het moeilijk had, hard aan en ik kon het hoofdstuk afmaken. En als je dan denkt, hoe klinkt Rammstein? Nou, dit nummer bijvoorbeeld, Zigzag, een aanklacht tegen de maakbaarheid van het gezicht en van de het gezicht, ja, ja. En van het lijf. Deine Brüste sind zu klein, 2 Pfund Silikon sind fein, Säcke schneiden von den Augen. Nase fräsen, Fett wegsaugen. Wir entfernen rasch 2 Rippen. Schlauchboot basteln aus den Lippen. In die Wangen, in die Stirn. Botox rein bis ins Gehirn. Zick, zack, zick, zack, schneid es ab. Zick, zack, zick, zack, kurz und knapp. Rammstein, als je het live kan meemaken, doe dat alsjeblieft. Het is waanzinnig. Alle zintuigen worden geprikkeld. En dat kan bijvoorbeeld op 6 en 7 juli in Groningen. Daar ben je ook bij, hè, Marlijn? Daar ben ik niet bij, nee. Ik heb het 1 keer gezien. Dat was genoeg, moet ik eerlijk zeggen. Maar zoals ik al zei, het is een deel van mijn muzikale palet. Die is heel breed trouwens, hoor. Ik bedoel, het gaat alle kanten op. Maar dit hoort er ook bij, ja. We gaan van Berlijn en Groningen, waar Rammstein dus optreedt, gaan we naar Twente, namelijk naar het Rijksmuseum Twente. Waarom is dat zo'n bijzonder museum? Ja, dat heb ik een keer. Ik kende het. Ik was er een keer als. Ik ben ooit 7 jaar kunstjournalist geweest en was ik daar. Heb ik daar wel eens een tentoonstelling beschreven. Het was best oudbollig, om zo te zeggen. Heel lang geleden. En ik was daar 2 of 3 jaar geleden ook voor een congres. Was daar over Duitsland-Nederland toevallig. Ging daar naar binnen. En het is totaal veranderd. Nieuwe directeur, 15 jaar geweest, 10 jaar geweest. En wat was daar, vond ik daar het mooiste? De vaste opstelling waarin oud en nieuw door elkaar loopt. Volgens mij heeft het zelfs een naam. Ars Longa Vita Brevis. Terwijl de kunst is lang, het leven is kort. Ja, waar 9 Nederlandse hedendaagse kunstenaars gevraagd zijn om aan de hand van een existentieel thema, dus dood, begeerte, leven, dat soort dingen. Kunstwerken bij elkaar te zetten. En dat is dan de vaste collectie. Nou, dat is dus precies waar ik, toen ik kunstjournalist was, altijd naar zocht. Waarom wordt die combinatie niet vaker gemaakt? Waarom wordt kunst alleen maar in die chronologische volgorde gezet? En vooral in die vreselijke scholen. Altijd, dit is impressionisme, dit is dit. Bedoel, het is leuk dat we het een tijd hebben gedaan, maar het is niet meer interessant. Hè? Het is voorbij, we weten het wel. En want je houdt daarvoor zoveel tegen. Maar je leert het, je verleert het kijken. Je kijkt niet meer. Je denkt van, oh ja, dat is die en die stroming, dus dan moet ik er dat en dat bij denken. Nee, dus als je die kunstenaar laat kijken, of een curator, maakt niet uit, en die zet een middeleeuws triptiek naast een video-installatie of een doopvond met een hele laag schilderij, dan komt er ineens iets in jou los, dat je zelf kijkt, dat je zelf de combinaties gaat maken, dat je weer begrijpt waar het eigenlijk om gaat. Namelijk inderdaad je in aanraking brengen met die grotere gevoelens, zoals begeerte of dood of leven. Daar gaat het om. We moeten intellectueel, ik ben ook ik schrijf intellectueel over kunst, maar we moeten er ook weer vanaf. Op het moment dat we het hebben, moet je er zo snel mogelijk weer van weg. Een fantastische tip in het Rijksmuseum Twente. De vaste opstelling Ars Longa Vita Brevis in Enschede. Als we dan gaan kijken, dan gaan we van de wat zwaardere en grotere thema's naar iets lolligs. Namelijk Norseman op Netflix. Waarom is dat jouw... Lollig? Ik vond het heel veel, vond ik het. Ja, maar het is ook lollig, absoluut. Absurd ja, is het. Absurd, ja, ja, ja. Ja, Netflix, dat weten we allemaal, die heeft gewoon een hele reeks de afgelopen jaren van die hele, hele vreemde, eigenlijk heel marginale producties gefinancierd. En ook waren ook alleen daar mogelijk. En zou ik ooit, of zou de wereld ooit in aanraking zijn gekomen met Noorse humor? Dankzij Netflix kan dat. En wat ze hier, wat is ook zo mooi is aan dit programma. Goed, het is een serie over vikingers. Nou, dat is op zich een beetje, dat je, oh god, vikingers. Maar het is tegelijkertijd ze noemen het Engels en ze praat met zo'n vet Noors accent. En tegelijkertijd bespreken ze allerlei hedendaagse gevoelens of dingen. Gooien ze zo even tussendoor. Tegelijkertijd vertellen ze ook, hè? Het is ook een verhaal over een dorp en wat andere dorpen overvalt en dergelijke. En daar komt een hele merkwaardige fascinatie uit, waar ik inderdaad heel erg om moest lachen. Ja. Het deed me ook denken aan Monty Python. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Ook dat het wel tegen, nou ja, de dunne lijn van absurd en flauw, dat wordt bewandeld. Ja, absurd en flauw. Je zegt het een beetje voorzichtig. Ja, ik vond het flauwe, vond ik wel. Vond je het vervelend flauw? Want ik vond het wel. Nee, door de context vond ik het niet vervelend flauw. Ja, ja, ja, ja. Nee, want inderdaad, het is flauw, maar het is ook wel intelligent. Omdat er bijvoorbeeld was zo'n grap over van waarom heb je. Waarom heb je hoornen op je helm of zo? Dat was dus een klein gesprekje, komt er op een gegeven moment over de mode van de helmen. Dan gaan ze daarover over praten, over waarom doe je die hoornen op die helmen. En dat is best een intelligente grap eigenlijk, maar op een heel flauwe manier. Want je zit in de, weet ik veel, hoeveelste eeuw zit je daar in Noorwegen. Maar waarom hebben ze eigenlijk hoorn op hun helmen? Oh god, ja, dan komen ze met een aantal verklaringen die allemaal volgens mij volkomen absurd zijn, maar die wel erg grappig zijn. Maar ik moet ook zeggen, ik heb het gevoel, ik weet niet of het helemaal klopt, want het is al wat ouder, zag ik opeens. Dit is al 2016 is het al gemaakt. Oh, oh, oh. Ik heb het gevoel dat Netflix wat minder gedurfd is, wat minder dit soort gekke dingen doet. Ik weet niet of het helemaal klopt, hoor, maar ik heb het gevoel dat het een beetje wat minder is, dat de hoeveelheid van dit soort, ja, wat jij nou flauw, maar toch ook wel hele gekke, absurdistische dingen noemt, dat het wat minder wordt. Maar dat is misschien perceptie. Misschien perceptie, inderdaad. Ja, ja. Ik heb een fragment geknipt en in dit fragment, nou ja, dit ga je horen, dit zie je niet, maar zie je de hoofdman die een brandende pijl wil afschieten met zijn boog. Ten overstaan van een grote menigte. En die brandende pijl, die moet het water over. Om zo het drijvende graf van zijn broer vuur en vlam te zetten. Wat natuurlijk normaal gesproken een hele plechtige aangelegenheid is. En je wil ook dat dat in één keer goed gaat. Nou, je kan je voorstellen dat dat niet in één keer goed gaat. It's too late. If Turin Odin had wanted me to hit, then I would have done it. You know, and I think that's very important just to respect that. So, no. Who dares to brew their own chieftain? I'm really, really disappointed. You shouldn't brew your own chieftain. That's just child's knowledge. Try firing an arrow with really cold fingers yourself before you start brewing. Have any of you ever tried to fire an arrow with really frozen fingers? No, that's what I thought. It really has a huge effect. So, but now you learned something today as well. And there's no need to feel down in the mouth. Because next weekend it's funeral feast. Funeral feast. Inderdaad, een heel vet Noors accent, wat ook een beetje aan Schots raakt. Ja. Nee, ik begrijp opeens wat jij met Monty Python bedoelt. Ja, ik heb niet over nagedacht. Ja. Norseman dus, op Netflix. Een andere tip om te kijken, die is nagezonder door jou, Marlijn. Want je had een fantastische lijst ingevuld. Maar toen zei je, maar dit moeten we ook nog echt bespreken. Ja, en dat voor is gezichten, ja. Black Mirror. Ja, dus één aflevering daarvan. Er is één aflevering, volgens mij seizoen 3 is dat aflevering 1. Dat gaat over iets wat nu realiteit is en wat dat niet was toen die aflevering is gemaakt. Voordat we het over die aflevering gaan hebben, kan jij aan iedereen die nu luistert, die Black Mirror niet kent, uitleggen wat voor soort serie dat is? Ja, het is een serie over de toekomst van de digitale samenleving. Wat dat voor impact op ons heeft. En deze film, of deze ene aflevering die gemaakt is, gaat over het fenomeen van het sociale krediet aan de hand van gezichtsherkenning. Sociaal krediet, denkt men nu, wat is dat dan? Dus dan zie je iemands gezicht en jouw apparaatje ziet, of wat ingebouwd is in jouw eigen oog, ziet gelijk hoeveel likes iemand heeft en hoeveel punten die daarmee heeft gescoord. En dan zie je gelijk, oké, die heeft een 4, de 5 is het hoogste, dat is een 4,8. Oh, die moet de vriend houden. En er komt een heel nieuwe hiërarchie, maatschappelijke hiërarchie, aan de hand van hoe wordt iemand gewaardeerd? Hoeveel likes heeft iemand? Iemand krijgt meer krediet ook, sociaal krediet. Iemand mag, als hij hogere likes heeft, of hogere kredieten, mag die ook bepaalde ruimtes in die iemand anders niet heeft. En dan denk je, dit is ook absurd. Dit is ook merkwaardige science fiction. Het is ook heel grotesk is het gemaakt. Met heel erg fel licht en heel erg zuurstokachtig licht. Sociale media licht. Het is allemaal zo'n Instagrammable filter. Maar wat is er nou gebeurd? Afgelopen 5 jaar. Of afgelopen 3 jaar. In China is er zoiets als sociaal krediet aan de hand van gezichtsherkenning gemaakt. Dus in China is gezichtsherkenning veel verder dan bij ons. Daar worden je bankgegevens, je vlieggegevens, alles wordt steeds meer gekoppeld aan elkaar. Maar ook wordt er nu punten gegeven aan hoe goed iemand zich gedraagt. Dus de consequentie daarvan kan worden dat als iemand zich beter gedraagt, mag die bepaalde vliegreizen maken die iemand anders niet mag maken. En al die informatie is gekoppeld aan het gezicht. Ik hoop dat je dit begrijpt wat ik vertel. Maar dit is dus de wereld die in deze Black Mirror aflevering al wordt aangekondigd. Valt dat nog op een of andere manier terug te draaien? Gaan we daarop terugkomen? Nee, het is precies. Het is inderdaad wat ik in het begin van het programma zei. Dit wordt deel van onze samenleving. En we moeten leren daarmee om te gaan. De Europese Unie heeft kort geleden voor het eerst een wet uitgevaardigd over dat we niet in de openbare ruimte zomaar aan ons gezicht mogen worden vastgepind. Dus de vraag: wie heeft recht op jouw eigen gezicht? Is een brandende, actuele vraag geworden. Recht op je eigen gezicht. Het is zo'n vreemde vraag, maar dat is waar. Dus op het moment dat je naar buiten gaat, heeft de camera die daar ergens hangt, mag die gelijk zien wie jij bent en wat je hebt gedaan, wat er op je Facebook staat, et cetera, et cetera. Het kan inmiddels. De Europese Unie heeft gezegd, daar is de grens. We doen het niet. Maar we weten allemaal, het gaat door. In China gebeurt het ook. In Rusland op dit moment is er ook al heel veel van dit soort, deze koppeling in beveiliging, beveiligingscamera's. En dat gebeurt hier natuurlijk ook al in zekere zin. En er moet wetgeving komen op een gegeven moment, zonder enige twijfel. Ja. Maar wel ook zo snel mogelijk. Ja. Ja, nou die is er dus wat ik zei, dus de Europese Unie heeft het nu gedaan, maar het gaat natuurlijk door, omdat we weten, ik bedoel, die Amazon, Facebook en dergelijke, die zien ook de fascinerende mogelijkheden voor hun eigen bedrijven natuurlijk, hoe dat allemaal aan elkaar vast kan worden gemaakt en hoe snel dingen dan kan. Dus je denkt, oh, het gemak staat voorop, maar de consequentie van het gemak, en wat denken, iets is makkelijk, dus alles met gezichtsherkenning, je doet je iPhone open, je betaalt met je gezicht, hè, met dat soort dingen. Maar wat de consequentie daarvan is, weten we nog niet zo. Maar in dit soort dystopische verhalen zie je ineens van, oh god, het kan die richting op gaan. En ja, ik bedoel, ik ben geen iemand die alsmaar wil zeggen, kijk uit. Maar je moet wel weten wat mogelijk is in negatieve zin. En ja, dan moet je vooruitkijken. De serie Black Mirror is te zien op Netflix. En het zijn eigenlijk allemaal losse afleveringen, kleine filmpjes op zich. En de aflevering waar we het specifiek over hebben, dat is Black Mirror seizoen 3, aflevering 1. Dan 16 tot en met 18 juni, Pinkpop. Daar staat een artieste waar ik nog nooit van had gehoord. Wat ik een hele Nee, ik vind dat een hele verrassende tip. Oh? Ze heet Upsal. En dat klinkt heel Duits. Het is ook geschreven als U-P-S-A-H-L. Nee, ze is Amerikaans. Ja. Ja, ik dacht, oh, Upsal. Ja. Oh ja. Het is een achternaam, volgens mij. Ja, het is gewoon de achternaam. En jij schreef daar ook bij, dankzij mijn dochter ben ik een beetje in de hoek beland van wat bozige rock- en elektronische zangeressen. Ja. Ja. Wat vind jij zo goed aan deze Upsal? Ja, het is Ik hou van dit type muziek al mijn hele leven eigenlijk wel. Maar er is inderdaad een heel genre van die best wel jonge zangeressen waar ik niet op zou zijn gekomen. Maar dat is het mooie van Spotify. Spotify heeft ook even nadelen, maar het heeft ook voordelen, dat je van het ene naar het ander komt. En op een gegeven moment stuit ik hier op. En wat ik aan het lied, wat je waarschijnlijk zo meteen laat horen, mooi vind, dat er ook heel veel rustmomenten in zitten. Maar er zit ook boosheid in. Er zit ook humor in. Het is leuk. Het is ook goed. Gewoon. Ja, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Misschien moet ik het even laten horen. Ja. I'm too busy, don't have time for things you say that aren't important. Where's the bathroom man? Leave me alone. I just came here to the party for the drugs. Fall in love. Love. So just stop the faking. Not here for Upsal. Is te zien tijdens Pinkpop 16 tot en met 18 juni. Als je deze en ook de andere tips van Merlijn Schoneboom wil nalezen, kan dat natuurlijk via de NPO Radio 1 app of via Spotify. Dan kan je ook het hele programma terugluisteren. We zijn al aan het einde gekomen van een uur cultuur. Het vliegt voorbij, hè? Ja, heel leuk. Eva, bedankt. Ik heb heel erg genoten van het gesprek, maar ook van het boek Het Gezicht. Dat is nu overal verkrijgbaar. Volgende week ben ik er niet. Dan hoor je mijn collega Atze de Vriese samen met Sabine van den Einde. En op zaterdag is mijn collega Teddy Tops er uiteraard weer met tips van de VPRO-redactie. Dan wens ik nu aan iedereen een prachtige zondag en heel veel plezier met het programma Vroege Vogels. We hebben nog een seconde of 15. Is er nog een vogel die je een kroontje op zou willen zetten, Merlijn? Of een ander dier? Een Brits kroontje bedoel je? Of? Nou, laten we dat niet doen. Daar heb ik wel genoeg van gehad dit weekend. Dankjewel, Merlijn Schoneboom. Een prachtige zondag. Ster. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 4 dagen voordat de zomerweek start. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl.